واسطے دی غوثل آدم ایتھے آئے غوثل آدم ایتھے آئے بابا فرید نے ڈیرے لائے بابا فرید نے ڈیرے لائے مدیر سیداں جو سید لیا اے مدیر سیداں جو سید لیا مدیر سیداں جو سید لیا مدیر سیداں جو سید لیا مدیر سید مابو بجات دیا اے مدیر سید مابو بجات دیا مدیر سید مابو بجات دیا راجائے میری کاجت کا کاجا اج میری کاجت کا کر دے تیرا پار رحمت بس دیا نے بس دیا نے دادا دے دربار رحمت وچ دیا نے احمد رضا قادری صاحب بس لاسٹ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ خیر ہوگی اب ختم شریف پڑھا جائے گا پھر دعا خیر ہوگی انتہائی ادب کے ساتھ تشریف رکھیں ختم شریف ہوگا اور پھر دعا خیر ہوگی دوستو سب صاحبان دزالوں کے بیٹھ جاؤ ختم شریف شروع ہونا ہے. یہ جن صاحب نے نعت پڑھی تھی نا وہ سن لیں. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ اور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اکٹھے چلے تھے بغداد سے, تو پہلی منزل پہ داتا صاحب کی زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا آپ دونوں میں سے ایک آؤ, دونوں آئے تو مجھے قبر سے باہر آنا پڑے گا. تو حضور غوث پاک وہاں سے واپس چلے گئے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ حضور غوث پاک یہاں آئے ہیں, یہ انہوں نے غلط کہا ہے. اور دوسری بات میری سن لیں, داتا صاحب کا وصال مبارک بروز بدھ اثر اور مغرب کے بیچ میں ہوا تھا. آج بھی بدھ ہے. سبحان اللہ آج بھی بدھ ہے. اور دادا صاحب رحمت اللہ علیہ کی لہج میں اتارا گیا اس وقت رات کے 2 بجے تھے, اور 2 بجے دادا صاحب کے عرس مبارک کی دعا ہوتی ہے, نہ اس سے آگے ہوگی نہ بعد میں ہوگی, 2 بجے دعا ہوگی. سب صاحب گزارو ہدا تا مجھے بکر دے میں بکارن, ہدا تا مجھے بکر دے میں بکارن, ہدا تا مجھے بکر دے میں بکارن, ہدا تا مجھے بکر دے میں بکارن, ہدا کملی کا صدقہ مجھے بھیک دے, کالی کملی کا صدقہ, کالی کملی کا صدقہ مجھے بھیک دے, کالی کملی کا صدقہ مجھے بھیک دے. مصطفیٰ عاشق ظلمنن کے لیے, مصطفیٰ عاشق ظلمنن کے لیے, اور علی شاہ شیرِ بگن کے لیے, اور علی شاہ شیرِ بگن کے لیے, فاطمہ اور حسین و حسن کے لیے, فاطمہ اور حسین, فاطمہ اور حسین حسن کے لیے, پر تو دامن میرا پنج تن کے لیے, پر تو دامن میرا پنج تن کے لیے, دینی واسوں کا صدقہ مجھے بھیک دے, دینی واسوں کا صدقہ, دینی واسوں کا صدقہ مجھے بھیک دے. تیری چوکھٹ سے خالی اگر جاؤں گی, تیری چوکھٹ سے خالی اگر جاؤں گی, تانا دے گا زمانہ جدھر جاؤں گی, تانا دے گا زمانہ جدھر جاؤں گی, دیکھ دو گے تو اس در سے گھر جاؤں گی, دیکھ دو گے تو اس در سے گھر جاؤں گی, چوکھٹ پہ مر جاؤں گی, ورنہ یہ کہہ کے چوکھٹ پہ مر جاؤں گی. روضہ علی کا صدقہ مجھے بھیک دے, روضہ علی کا صدقہ مجھے بھیک دے. ہوں بادشاہ تاجور میں تو کیا چیز ہوں بادشاہ تاجور, تیری درگاہ کی جالیاں تھام کر, تیری درگاہ کی جالیاں تھام کر, کہتے ہیں داتا کر دو کرم کی نظر, کہتے ہیں داتا کر دو نظر, کہتے ہیں کرم کی نظر, کیا ہوا کہہ دیا میں نے اتنا اجر, کیا زلفوں کا صدقہ مجھے بھیک دے, پیاری زلفوں کا صدقہ مجھے بھیک دے, پیاری کارن ہوں داتا مجھے بھیک دے, مالی کملی کا صدقہ مجھے بھیک دے. دوستو دادا صاحب کے عرس مبارک کے دن ایک لولا یہاں آیا تھا, اور عرس والے دن جس وقت سلام پڑا گیا وہ دادا صاحب کے چشمے کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تمام لوگ کھڑے ہو گئے اور وہ رونے لگ گیا کہ یا گنج بخش ایک میں ہی رہ گیا ہوں جو بیٹھا ہوا ہوں, کسی نے اس کو اٹھا دیا اور اس نے آخری دم تک یہی کام کیا. دادا صاحب کی عرس مبارک کی ڈھائی ڈھائی من کی بوریاں اٹھاتا رہا وہی لولا. یہ قبولیت کا ٹائم ہے. اس وقت صاحب صاحبان دکان ہو کے بیٹھے اور توجہ سے پڑھیں اور سلام کے وقت بعد اب ہو کے سلام پڑھیں. جو صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہیں وہ نیچے آ جائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. آمين آمين. يا الله اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. آمین. کو معاف فرما. گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں ہم سب کی توبہ کو قبول و منظور فرما. آمین. آئندہ کے لیے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ہمارے دلوں سے نفرتوں کو دورتوں کو دور فرما. باہمی الفت محبت پیدا فرما. آمین. حضور داتا سخی لجپال رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے والے تمام حضرات اور خواتین کی حاضری کو قبول و منظور فرما. آمین. الہی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى صحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. سلم علیہ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا وبارك وسلم عليه. أقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حقا بسم الله يا ابن الله يا سلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خلیل اللہ سلم یا خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ علیہ وسلم نبی محمد فریاد یا حضرت خوشا دل خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد سیدنا محمد و بارک وسلم علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دافا خیر آور یا حضرت یا سرور یا صدیق یا عمر یا حیدر یا شبیر یا شبر شر کندا پا خیراور حضر یا سرور یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر یا شبیر یا شبر شر کو تاپا خیر آول یا حضرہ یا سرور اللہ یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر یا شبیر یا شبر بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا